istinski naslednici vjerovjesnika, koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunetskih mimbera. Svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. يا طير غن الفرح بحلى تلاحين وانشد لنا الابيات قاف متينا باللي له الارتاب والنوق حنين والغصن دمع يوم فراق يدينا. يا طير غن الفرح بحلى تلاحين وانشد لنا. Nemojte napuštati sunnet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I vi čujete šta on govori. Slušajte. Do vas je došao sunnet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Doprlo je do vas. Doprlo je do vaših ušiju koje će sutra svjedočiti na sudnjem danu. أرسلها ربي بالهدايا انشر الدين ويتمم الأديان اللي سابقينا. أرسلها ربي بالهدايا انشر الدين ويتمم الأديان اللي سابقينا. Nećemo uspjeti, jer kad se skrnavi čas vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem, mora tvoje srce da zatreperi i da ga zaboli. Kad se skrnavi naše najveće svjetinje, mora tvoje oko da zasuzi i mora da se probudiš. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Zahvala Allahu dželle šanuhu, njega slavimo, njega veličamo, od njega oprost i uputu tražimo. Koga on dželle šanuhu na pravi put uputi, ta je od upućenih, a koga on subhane i svoje pravednosti ostavi u zabludi, nećeš naći nikoga da ga na pravi put izvede. A zatim najispravniji govor, govor Allah te bareke ve taala, najbolja je uputa, uputa Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari po ovaj din su novotarije, jer svaka novotarija je zabluda, svaka zabluda vodi u vatru. Allahu se utješimo od džehennemske vatre. Draga moja braćo, hvala Allahu dželešanu na mnogobrojnim velikim blagodatima koji nam je dao. Hvala Allahu dželešanu na blagodati upute. Hvala mu uzvišenom na mnogobrojnim blagodatima. Zaista, muslimanski ummet proživljava teška iskušenja. I mi smo prošli put spomenuli nešto od sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Spomenuli smo kako treba slijediti sunnet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Danas ćemo isto tako nešto spomenuti na tu temu. Znači, ummet prolazi kroz teška iskušenja. Ummet prolazi kroz razne napade. Ummet krvavi. Ummet tone, što bi rekao. Ummet tone. I svi vape i traže u čemu je spas. Svi vape za pomoć. Traže da se iščupaju iz te krize. Ali malo je onih koji su iskreni. Malo je onih koji su iskreni u tome i koji zaista žele da se spase iz te krize. Koji zaista žele ponos na ovom svijetu. Koji zaista žele ponos na ovom i na onom svijetu. Koji zaista žele da se spase. Koji su zaista iskreni sa Allahom dželešanom. I zato Allah te bareke ve teala kada nas poziva, poziva nas lijepo. Jer Allah te bareke ve teala kad poslanika sallallahu alejhi ve sellem u Kur'anu spominje, kad ga doziva i kad mu govori, ne kaže o Muhammede, nego kaže o Allahov poslaniče. Ja Resulallah, o Allahov poslaniče, tebi se objavljuje, o Allahov poslaniče, dok je drugi vjerovjesnike dozivao po njihovim imenima. I tako Allah te bareke ve teala doziva nas, nama najdražim imenom. Ja juheledine amen. O vi koji vjerujete, ako vjerujete i ako ste mu'mini, u mnogim ajetima mi ćemo spomenuti samo neki, Allah te bareke ve teala kaže u prevodu značenja: o vjernici, pokoravajte se Allahu i njegovu poslaniku i ne napuštajte ga. Vi slušate šta on govori. Nemojte napuštati Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nemojte napuštati sunnet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I vi čujete šta on govori. Slušajte. Do vas je došao sunnet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Doprlo je do vas. Doprlo je do vaših ušiju koje će sutra svjedočiti na sudnjem danu. Kada bude tijelo govorilo: zašto svjedočiš? Kada bude koža govorila: zašto svjedočiš protiv nas, protiv mene? Allah te bareke ve teala koji je dao sposobnost govora jeziku, dao je isto sposobnost govora i nama, i tijelu, i udovima, rukama, koži i tako dalje, i tako dalje. Tako isto naše će uši svjedočiti za nas, ili protiv nas na sudnjem danu. Allaha uzvišenog molim da svjedoči za nas. Amin. Da budemo od onih koji slušaju govor, a slijedi ono najispravnije. Amin. Da budemo od onih koji slušaju hadis Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i slijedi. Da budemo od onih koji Allah tebareke ve teala nas upozorio. Da ne budemo, znači, od onih koji će ostaviti sunnet. Da ne budemo od onih koji će napust poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Da budemo od onih koji će biti uz njega. Amin. Koji će čuvati sunnet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jer vi čuli ste poznatu priču kada je ona Ensarija rekao: nemate opravdanja. Nemate opravdanja pred Allahom dželle šanuhu. Sve dokle vaše oči treptu. Znači, a da se nešto desi Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. To jest, nemate opravdanja dokle god možete da branite sunnet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, vi ste to dužni, pa makar vaši oči samo treptali. Znači, do zadnjeg daha obavezni ste da čuvate sunnet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zašto? Zato što je sunnet i Resul sallallahu alejhi ve sellem neodvojiv dio šehadeta. Na dvoji dio šehadeta ne možeš biti musliman bez ovo Muhammedu Resulba. Ne možeš biti musliman, nisi vjernik, dok ne kažeš Muhammedu Resulba. A kad kažeš Muhammedu Resulba, to je ono, ona druga osnova da se robuje Allahu onako kako je propisao. Onda si dužan to da slijediš. Ako si ga prihvatio za poslanika, onda ga i slijedi u potpunosti. Jer Allah uzvišeni kaže: vi u Allahom poslaniku imate najljepši uzor. Da kad kane lekom fi rasulillahi usvetun hasan, vi u Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem imate najljepši uzor. Kažu islamski učenjaci u svemu. Znači, u svemu najljepši uzor. U svemu. I zašto je danas stanje ovako kako jeste? Stanje među nama i stanje onih oko nas upravo zato što nismo iskreno ponijeli ovu risalu, što nismo iskreno dostavili ono što smo čuli i nismo iskreno primijenili one hadise i one ajete što su doprlo, što je došlo do naših ušiju. Zato, draga moja braćo, Allah tebareke ve teala budi srca vjernika sa svojim riječima. I kaže uzvišeni tebareke ve teala u prevodu značenja. U stvari kaže na kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Rec, ako vi volite Allaha dželle šanu. Ako volite Allaha dželle šanu, onda mene slijedite. Pa će vas Allah Đelešanom voljeti. I u prevodu značenje uzvišen kaže: pokoravajte se Allahu, njegovu poslaniku, a ako se oni okrenu, Allah doista ne voli nevjernike. Allah doista ne voli nevjernike. Pokoravajte se Allahu, njegovu poslaniku, pa ako oni glave okrenu, Allah doista ne voli nevjernike. To je, kažu islamski učenjaci, Imam Ahmed tačniji, ovo pokazuje da je neslijeđenje i okretanje glave od Allahovog, od sunneta Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kufr. Kufr. Zato, draga moja braćo, kul in kuntum tuhibbuna Allah. Reci, ako vi volite Allaha dželle šanuhu, da bi se neko slijedio, da bi neko bio slijeđen, moraš ga voljeti. Moraš ga voljeti. Znači, ne možeš ga slijediti ako ga ne voliš. A ne možeš voljeti Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem ako ne voliš Allaha dželle šanuhu. A ne možeš voljeti Allaha dželle šanuhu ako ga nisi upoznao i nisi iskren sa njim. Kako ćeš ga voljeti kad ga ne znaš, ni ko je, ni šta je? Ni kome robuješ, ni kome se okrećeš, ni kome se klanjaš. Zato je prvi šart šehadeta znanje. Da tražiš znanje, da učiš, da spoznaš. I prva objava je bila ikra. Uči, da naučiš. I kad naučiš, onda nakon toga slijedi ljubav. Da Zašto ljubav? Zato što si zahvalan Allahu Dželešanu što je poslao svog miljenika. Zahvalan si uzvišenom te bareke wa ta'ala zato što je poslao Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem da nam donese radosne vijesti, da nas opomene, da nas opomene, da nas knjizi i mudrosti nauči, Kur'anu i sunnetu. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Dat mi je Kur'an i nešto poput njega." Dat mi je Kur'an i nešto poput njega. Šta je to? Sunnet. Dat mi je Kur'an i sunnet. Šta znači sunnet? Da mu je i to dat. Da nije to iz njegove glavi. Da nije to po njegovoj strasti. To nije njegov hir. Nego to je objava koja mu se objavljuje. Zato molim Allaha Dželešanu da mi budemo od onih koji će slijediti tu objavu. Da mi budemo od onih koji će slijediti sunnet Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Koji će iskreno prihvatiti sunnet Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem i u malom i u velikom. Amin. Aqulu qawli hadha. Wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Zaista, kao što smo spomenuli, ovaj ummet neće ugledati svjetlo dana. Ovaj ummet neće ugledati svjetlo dana dok ne bude slijedio sunnet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I zato muslimani, kada su bili u teškim iskušenjima, poput pada Španije, uvijek su govorili, kao što i danas mnogi govori, doće nama Mehdi. Doće Mehdi pa ćemo mi vama pokazati. Znači, izgubili ste Španiju. I onda nakon toga vidite doće nama Mehdi. Jedan čovjek ne može puno šta uraditi. Dokle god ne budemo slijedili sunnet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onoliko koliko možemo. I dok ne budemo onakvi kako su odgovorili muđahidi onim mučenjacima koji su im rekli: "Vi," kaže, "šta ste vi napravili u Čečeni?" "Ništa," kaže. Oni su im odgovorili: "Mi," kaže, "smo uradili ono što je do nas. I skinili smo breme." Znači, imat ćemo opravdanje na sudnjem danu kad stanemo pred svog gospodara. Dokle god ne budemo tražili da budemo opravdani na sudnjem danu, nećemo uspjeti. Znači, moramo tražiti opravdanje kad dođemo sutra na sudnji dan. Šta smo uradili za ovaj ummet? Šta smo mi učinili i šta smo mi doprinijeli ovom ummetu? Da li smo mi ovom ummetu donijeli samo razdor i da li smo mi ovom ummetu donijeli samo netrpeljivost ili smo mi bili od onih koji su popravljali stanje na svakom mjestu, koji su popravljali i izmirivali braću, koji su gledali da ovaj i drugi džemat stanu na noge. Da stanu na noge i da budu čvrsti poput bedena. I da tako zajedničkim snagama ustrajemo na pravom putu da bi došli i da bi ovaj ummet ugledao svjetlo. Zato, draga moja braćo, bojimo se Allaha Dželešanu. Bojimo se Allaha Dželešanu jer bogobojaznost će nas dovesti do toga. Bogobojaznost će nas dovesti da ugledamo svjetlo dana. I zaista, vallahi, nećemo uspjeti. Vallahi, nećemo uspjeti dok ne bude nam Allah Dželešanu draži i njegov poslanik od nas, od naše porodice, od naših očeva, od naše djece, od svih ljudi. Dok nam Resul sallallahu alejhi ve sellem bude najdraži, nećemo uspjeti. Zaista je to tako. Nećemo uspjeti jer kad se skrnavi čas vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem, mora tvoje srce da zatreperi i da ga zaboli. Kad se skrnavi naše najveće svjetinje, mora tvoje oko da zasuzi i moraš da se probudiš. To je ta ljubomora koju nosiš u svojim grudima. To je ta ljubav koju nosiš i to je ta ljubav koju imaš u svojim prsima. To je ta ljubav koja će te održati na pravom putu. I to je ta ljubomora koja će te čuvati i non stop će te navoditi da ideš pravo, da ne skrećeš lijevo i desno. To je ta ljubav. Ljubav Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem iznad tvoje djece, iznad tvojih roditelja i iznad tebe samog. Da ti Resul sallallahu alejhi ve sellem bude najpreći. I zato sallallahu alejhi ve sellem rekao: poželio sam da vidim svoju braću. Poželio sam da vidim svoju braću. Pa mi smo Allahu poslanice, tvoja braća. Ne, ne, vi ste moji drugovi, vi ste moji ashabi. Moja braća su oni koji će doći nakon mene. Poželio bi jedan od njih da me je vidio, samo da me je vidio, pa makar to bilo po cijenu njegovog imetka, njegovog života i svih ljudi. Samo da me vidi jednim okom, jedan pogled, samo da me vidi. Da li smo mi braća od tih? I da li smo mi od tih koji žude da vide poslanika sallallahu alejhi ve sellem? I da li smo mi od onih, kako sallallahu alejhi ve sellem kaže, da su njegova braća? Molim uzvišenog da budemo od tih. I molim uzvišenog da nam sunnet Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da Allahu poslanik budu najdraži. Da nam bude draži od svih ljudi i od nas samih. A kad nam Resul sallallahu alejhi ve sellem bude draži od nas samih i od svih ljudi i od našeg imetka, onda nam neće biti teško da udijelimo svoj imetak. Onda nam neće biti teško da udijelimo i u svoje sinove da pošaljemo džihad. Onda nam neće biti teško da uložimo i svoje tijelo na Allahovom putu. Neće. Zato što ti voliš Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem više od svega. Zato što ti voliš Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem više od svega. I ljubomoran si na ono, na onu što kafiri skrnave od naših islamskih vrijednosti i naših svetinja. Zato, draga moja braćo, molim Allaha dželešanu da nas uputi na pravi put. Amin. Amin. Da nas učini istinskim sledbenicima na pravom putu. Amin. I da budemo preteče u svakom hajru. Amin. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas je obradovao da će ovaj ummet, da će ovaj ummet ugledati svjetlo dana. Nakon što bude u gurbetu, nakon što bude u iskušenjima, nakon što bude tonio, ovaj ummet će isplivati. Isplivat će, zaista će isplivati. I neće doći nigdje, dokle, ova vjera će doprijeti, znači dokle dopire dan i noć. Doprije će ova vjera, dokle dopire dan i noć. Ali pitanje je, da li ćemo mi biti od onih koji će širiti tu vjeru? Zato molim Allaha dželešanu da mi budemo od onih koji će širiti tu vjeru. Amin. Da ona doprije dokle dopire dan i noć. Amin. Da ona zavlada dokle dopire dan i noć. Amin. Da ona zavlada čitavom zemljom. Amin. Molim uzvišenog te bareke ve teala da budemo ensarije na pravom putu. Amin. Molim ga uzvišenog da pomogne mu njegovu vjeru. Amin. Molim Allaha dželešanu da pomogne one koji se bore na njegovom putu. Amin. Molim Allaha dželešanu da pomogne one koji ustrajavaju na njegovom putu. Amin. Molim Allaha dželešanu da pomogne one koji krvare na njegovom putu. Amin. Molim ga uzvišenog da i nas učini od tih. Amin. Koji će založiti svoje imetke i svoje živote. Amin. Na njegovom putu. Amin. Molim ga uzvišenog da pomogne mudžahide u Afganistanu, u Čečeni, u Kašmiru, u Palestini, u Iraku. Molim ga uzvišenog da ih pomogne, da njihove hice učini precizni. Molim ga uzvišenog da ih opskrbi. Molim ga uzvišenog da uzdrma tlo pod kafirovim nogama. Molim Allaha dželešanu da da strah u kafirovim prsima. Molim ga uzvišenog da ih pomogne, da naše mudžahide pomogne sa strahom koji na mjesec dana hoda. Amin. Molim uzvišenog da ih pomogne da se kafiri njih boje. Neko ovo molim Allah želeš im da oprosti imeni i vama i posljedna dova. Alhamdulillah. Svi puteri će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. سلم نكبر وشرع يدينا و وعداد مال الشعب والنور حنين او مسلم كبر وشرع عيدنا يا طير غني الفرح بحلات تلاحين